Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Neb Quero Stories. Mga stories po ito na hindi horror, pero puro chismis po ang pag-uusapan natin sa channel na yon. Kaya siguradong makabuluhan at ikauunlad ng pansa natin. May bago po tayong segment sa channel na yon na Kapasta Confessions. Sana po mabisita nyo, mga kapasta, muli po, Neb Quero Stories. Nasa comment section po ang link para sa channel na yan. Sana po suportahan nyo, mga kapasta. Sir Neb, naniniwala ba kayo na makapangyarihan ang isip at salita ng tao? Yun bang tinatawag na law of attraction? Mga ganoong klase. Alam nyo kasi, Sir Neb, naniniwala yung isa kong kaibigan na dahil sa salita kaya nagkandamalas-malas ang buhay nilang mag-anak. Pinayagan naman niya ako na i-share itong kwento niya, pero itago na lang daw natin siya sa pangalang Cheche. Kilala ko na si Cheche mula pa noong mga bata kami. Pareho kami ng eskwelahan na pinasukan, pero magkaiba lang ng section. Pasaway talaga yon, Sir Neb. Kahit mga teacher ay nirereklamo siya, pati mga magulang niya ay hirap na hirap din na sawayin siya. Alam niyo yung tipo ng bata na mapapaisip ka na lang kung anong magiging future niya kasi sobrang gulo. Ganoon si Cheche. Naalala ko pa nga noong grade 4 kami. Sunod-sunod ang dating ng bumbero doon sa tubuhan sa bukid kasi nasunog nga. Eh may mga katabing bahay yung tubuhan na gawa sa light materials kaya sobrang delikado talaga. Hulaan nyo kung sino yung nanunog sa tubuhan. Ewan ko kung anong nangyari, kung pinagmulta ba si na Cheche o ano. Kasi syempre may nagmamay-ari noong mga tubo. Idagdag mo pa yung damage doon sa mga kalapit bahay. Anyway, isa lang yan sa mga kapilyahan ni Cheche noong mga bata pa kami. Pero napakarami pa, at kadalasan talaga ay nakikita kong umiiyak na yung mama niya. Kawawa nga eh. Pero medyo nag-tone down naman yung ugali ni Cheche nung magdalaga kami. Kaso hindi pa rin nawawala yung kalokohan. Yung isang student teacher namin sa physics, eh may phobia sa ahas. Kahit daw laruan o kahit mga mukhang ahas lang, natatakot siya. Etong si Cheche, Sir Neb, hindi siya naniniwala. Umaarte lang daw yung ST. Kaya ang ginawa niya, habang nagsi-CR si ma'am ay hinagisan niya ng laruang ahas sa banyo. Tapos hinila niya yung pinto para hindi makalabas si ma'am. Sigaw ng sigaw yung teacher. Tapos pilit na binubuksan yung pinto. Si Cheche naman daw ay tawa ng tawa sa labas. Hanggang sa maya-maya raw ay tumahimik na yung teacher. Kaya binuksan na ni Cheche yung pinto. Nataranta daw si Loka kasi nakasiksik na sa isang sulok yung ST at nanginginig ang buong katawan. Sobrang putla raw. Siyempre pinatawag sa principal's office si Cheche. Yung ST naman ay sinugod sa ospital dahil hindi na nga makausap. Nakikinig ako sa labas ng office kaya nakita ko talaga na sinampal ng nanay nung ST si Cheche at minura-mura habang umiiyak. Tapos sabi pa noong nanay, ang paghihirap ng isang ina na may anak na may sakit ay mararanasan ni Cheche. Tapos sabi pa nung principal namin, kakarmahin si Cheche kapag nagkaroon na siya ng sariling pamilya dahil ipaparanas sa kanya ng magiging anak niya yung mga kalukuhan niya. So fast forward, Sir Neb, 19 years old ay nabuntis si Cheche pero tinakbuhan siya ng ama ng bata. Blue baby yung bata, meaning may butas sa puso, tapos hindi siya pwedeng magpagod o matuwa ng husto. Alagang-alaga siya ni Cheche. Nung makapag-asawa na talaga siya ay ayaw naman sa kanya ng pamilya ng mister niya. Napilitan lang ipakasal sila kasi nabuntis nga siya ulit. Yung pangalawang anak na yon ni Cheche ang nagmana ng kalokohan niya. Ang malala pa ay lalaki yung bata at kagaya niya, nanunog din. Diyos ko po, Sir Neb, tindahan naman yung sinunog. Mabuti na lang at may nakakita. Pero pinabayaran kina Cheche yung mga nasunog. Doon sila nagsimulang mabaon sa utang. Noong nagkakwentuhan kami ni Cheche minsan, ay nabanggit niya yung insidente sa ST na may phobia sa ahas. Naalala raw niya yung mga salitang binitawan sa kanya nung nanay ng Esti, pati na rin yung principal. Minsan daw, Sir Neb, ay naiisip niya na isinumpa siya ng mga yon dahil sa mga kalokohan niya, kaya hirap na hirap sila ngayon sa buhay. Wala akong masabi, Sir Neb, kasi kung ako ang tatanungin ay parang ganoon na nga ang nangyayari. Pinagbayaran niya yung mga kapilyahan niya sa pamamagitan ng mga anak niya. Good day po, Sir Neb. Avid listener niyo po ako from Lucena. Ako nga pala si Jethro. Ang kwentong ibabahagi ko ay kwento ng tiyahin ko sa father's side. Bale, second cousin ni tatay, si Tia Norma. Pabati naman po sa kanila. Anim ang mga anak ni Tia Norma. Lima ang babae at apat sa mga yon ay pipi at bingi. Malala pa ay parang mga autistic sila. Hindi ko lang sigurado kasi hindi naman nila pinatignan sa doktor noong mga bata pa, kahit na ngayon na may mga edad na. Matatanda na yung mga anak ni Tia Norma. Parang nanay ko na sila kung tutuusin. Pero mga matatandang dalaga sila. May mga naging manliligaw naman daw sila. Kaso ay sinukuan din dahil kakaiba nga yung mga ugali. Sabi ni Ate Isay, yung bunso sa anim na magkakapatid, ma-attitude daw yung mga ate niya. Nagagalit kapag hindi nakukuha yung gusto. Kaya nga raw yung nag-iisang lalaki nilang kapatid ay umalis sa bahay nila at nagsulo noong magkaroon ng trabaho. Inggitera pa raw kasi yung mga yon, at kahit mga gamit na panlalaki ay gusto meron sila. Halimbawa, basketball shoes. Sinusuot ng mga yon yung basketball shoes ng kapatid nilang lalaki. Tapos kapag binabawi na ay magagalit, tapos tinatapak daw sa dumi ng hayop. Basta hindi raw makuha ng mga yon ang gustuhin, ay pwersahang kukunin, tapos ay sisirain o dudumihan. Yun din ang rason kung bakit sinusukuan ng mga manliligaw yung magkakapatid. Kasi sa totoo lang, Sir Neb, ay may itsura silang lahat. Yung anim na magkakapatid ay magaganda at gwapo, mga artistahin, tapos matatangkad pa. Kaya kahit may kapansanan yung apat, ay may nagkakagusto pa rin. Kaso mo, dahil sa pagiging mga inggitera, ay nata-turn off yung mga manliligaw nila. Kwento rin ni Ate Isay, kapag daw nagdala ng bulaklak at tsokolate yung mga manliligaw, ay magdadabog yung tatlong babae dahil sila wala. Tapos ay mag-iingay ng mag-iingay para pa daw huni ng ibon yung nililikha nilang tunog. Yun naman daw nililigawan na nabigyan ng bulaklak at tsokolate ay mang-iingit palalo. Kakainin daw yung tsokolate at hindi mamimigay. Tapos aamoy-amoyin yung bulaklak na parang nang aasar. Kahit daw naroon pa sa bahay yung manliligaw, ay mag-aaway-away yung mga yon at magsasabunutan. Sa huli ay hindi na bumabalik yung manliligaw. Wala naman daw problema sa gawaing bahay yung apat na magkakapatid. Masisipag at malilinis naman. Gumagawa pa nga ng mga kakanin o merienda. Kaya kung tutuusin ay okay naman sila. Kung wala lang silang attitude ay siguradong makakapangasawa sila, kahit pa mga pipi at bingi na medyo may kulang sa pag-iisip. Ngayon, Sir Neb, ito po ang dahilan kung bakit na ipadala ko itong kwento ni Tia Norma. Sabi ng ilang kamag-anak namin, ay isinumpa raw si Tia noong matandang pipi at bingi na binuli-buli niya noong dalaga pa siya. May palaboy raw na matanda noon sa malapit sa pinagtatrabahuhan ni Tia. Office girl siya noon at banidosa, kaya nayayamot daw ito kapag nadudumihan. Yun daw matandang pipi at bingi, since hindi nga makapagsalita ay nangangalabit kapag namamalimos. Ito namang si Tia Norma ay nagagalit kapag kinakalabit siya dahil madudumihan nga raw. Isang beses natulak ni Tia yung matanda. Hindi naman daw niya sinasadya. Nabigla lang siya dahil biglang sumulpot sa tabi niya. Tapos nakaputing dress pa siya. Pagtulak daw ni Tia sa matanda, ay natumba ito at kamuntik ng masagasaan. Tinulungan naman daw ni Tia na makatayo at nagsorry pa siya pero galit na galit daw yung matanda. Hindi niya raw maintindihan kung ano ang sinasabi. Pero halata mo raw na galit sa kanya ang haba raw ng litanya. Tapos bandang dulo ay dumura pa sa baylayas. Mula noon daw, sa tuwing makikita ni Tia Norma yung matanda, ay sinasamaan siya ng tingin, sabay dudura at aalis na naman. Palagay raw niya, Sir Neb, ay inoorasyonan siya noon. Kaya nang lumabas ang apat niyang anak na babae, ay mga katulad noong matanda. Hindi ko alam kung karamihan sa nakikinig ngayon ay naniniwala sa sumpa. Ang masasabi ko lang po ay maging mabait tayo sa kapwa natin, kahit pa palaboy o ano, wala namang mawawala. Hello Sir Neb at sa lahat ng bumubuo ng Pinoy Creepypasta. Ako nga pala si Gringo. Share ko lang po yung sinabi ng albularyo na dahilan ng kamatayan ng lola ko. Hindi ko alam kung maniniwala ako rito dahil parang imposible. Kaya lang ay hindi ko rin maiwasang isipin na baka nga totoo dahil naroon ako mismo nang mangyari ang insidenteng binanggit ng albularyo. Sabi ng mga doktor, lung cancer ang kinamatay ni Lola. Naninigarilyo kasi noon. Pero bukod doon ay nagkaroon pa nga ng multiple organ failure dahil matanda na rin siya at pabaya sa katawan. Mabisyo kasi si Lola noong mga kabataan pa niya. Siya mismo ang nagkukwento na inuumaga siya sa inuman at sugalan. Ginagawa lang daw niyang tubig ang gin dahil hindi pwedeng hindi siya iinom noon every mealtime. Napilitan lang siyang huminto noong naoperahan siya sa atay. Kapiraso na lang nga yung atay ni Lola. Maraming negosyo si Lola, Sir Neb. Gumagawa siya ng iba't ibang klase ng daing, gumagawa siya ng mga atsara, burong mustasa, mga pastillas, itlog na maalat at kung ano-ano pa. Karamihan talaga ng business niya ay tungkol sa pagkain. Tapos may mga reseller lang siya. Noong minsan na pumunta ako sa bahay niya ay naabutan ko si Lola na nagpapatuyo ng mga isda. Tapos may naririnig akong pusa na ngiyaw ng ngiyaw. Pagkita ko sa isang side, may pusa na nakabigti sa puno ng mangga. Sa sobrang taranta ko, dali-dali kong nilapitan yung pusa na parang malapit ng mamatay dahil hindi na nga siya gumagalaw. Ngumingiyaw na lang. Kinalagan ko siya tapos nagalit si Lola. Pabayaan ko raw mamatay yung pusa kasi ninanakaw yung daing niya. Siyempre hindi naman ako pumayag. Hindi naman mauubos ng pusa lahat yung daing. Pinagalitan ako ni Lola kaya nakalimutan ko na yung pakay ko. Kaya ako nagpunta sa kanya. Binitbit ko na lang palabas yung pusa. Tapos uuwi ko na lang sana para pagalingin kung may mga sugat man siya o nanghihina. Kaso paglabas pa lang namin ng gate ng bahay ni Lola, biglang tumalon yung pusa. Tapos lumingon sa akin. Tinitigan niya ako at ngumiyaw siya ng mahaba bago tumakbo palayo na parang walang nangyari. Natuwa pa nga ako noon kasi feeling ko nagpasalamat sa akin yung pusa. Tapos mga ilang araw ang nagdaan, biglang isinugod sa ospital si Lola. Naninikip daw kasi yung dibdib at hindi makahinga. Naka-oxygen na siya nun. Since alam namin na may tama na yung baga niya, ay hindi na kami nagtaka. Pero magmula nga noon, parati nang naka-oxygen si Lola. Kaso doon na nagsimula yung deterioration niya. Papayat siya ng papayat at pahina ng pahina kahit ginagamot. Yung isa kong tita na anak ni Lola ay nagdala pa ng albularyo sa bahay niya para patignan kung pwedeng matulungan din. Yung albularyo na yon ang nagsabi na pinaparusahan ng isang pusa si Lola dahil sa pananakit niya rito. Alam kaagad namin ni Lola yung tinutukoy ng albularyo. Tinignan pa ako ng albularyo. Sabay sabi ng, alam mo ba, sinabi mismo ng pusa sa'yo na isinusumpa niya ang lola mo. Nangilabot ako sa narinig ko, Sir Neb, dahil tugma lahat ng sinabi ng albularyo. Para daw gumaling si Lola ay kailangan makahanap kami ng pusa na kakulay noong binigti ni Lola. Pakainin daw yon sa loob ng 9 na araw. Kaso mo, Sir Neb, parang sumpa talaga, kasi wala kaming makuhang pusang kakulay ng binigti ni Lola. Bali kasi ang kulay niya ay mostly black, tapos parang may patak-patak lang siya na orange. Para bang biglang nawala lahat ng ganoon ang kulay. Nagtingin na kami sa mga shelter, kaso katakataka na wala rin silang ganoong pusa. O kung meron man ay naampon na. Sir Neb, wala kaming nakuhang ganoong pusa hanggang sa mamatay na nga si Lola. Multiple organ failure ang nasa death certificate niya, na nagmula raw sa lung cancer. Pero ang nagpahirap sa kanya ng husto ay yung hirap sa paghinga, kagaya ng pagkakabigti niya sa pusa. Ito ang isang kakatwa sa nangyari, Sir Neb. Habang pinaglalamayan si Lola, naalala ko madaling araw yun. Kami lang ni Mama at isang dalaw ang nagbabantay nun. Sir Neb, may pusang naupo sa gilid ng pinto. Hindi gumagalaw o ano, basta nakatitig lang doon sa kabaong. Yung pusang yon ay kakulay na kakulay noong binigti ni Lola. Sir Neb, pakitago na lang po ako sa pangalang Boying. Medyo personal po kasi itong kwento na ibabahagi ko, dahil tungkol ito sa pamilya namin. Tungkol sa nakakatanda kong kapatid na babae. Pinaniniwalaan po kasi na dati ay isinumpa ng isa sa mga naging manliligaw niya, si ate ko. Kaya nagkaroon siya ng mga nakakatakot na panaginip at nagkakasakit. Tawagin na lang natin na Densyo yung manliligaw na yon ni ate. Nangyari ito bandang late 90s. 20 something pa lang noon si ate, at ako naman ay nasa 11 or 12 years old. Marjorette noon si ate, kaya kung saan sa ang piyestahan sila nakakapunta. Marami siyang kakilala dahil doon, at marami ring mga naging manliligaw. Kaso sobrang stricto noon ni nanay at tatay, dahil ayaw siyang payagan na mag-boyfriend hanggat hindi siya nakakapagtapos ng kolehiyo. Noong time na mangyari ito ay 4th year college na siya. Hindi na rin gaano nakakasali sa banda si ate, dahil busy na siya sa pag-aaral. Graduating na nga kasi. Ito rin yung time na nakilala niya si Densyo. Tagakabilang probinsya si Densyo, at nang maimbitahan sa piyestahan sa lugar nila ang banda ni na ate, ay doon sila nagkakilala. Sobrang kulit daw noong Densyo. Invited sa bahay ng kapitan yung buong banda ni na ate, pero nangungulit siya na sa kanila muna magpunta para makilala raw ng pamilya niya ang ate ko. Natural hindi pumayag si ate, dahil hindi naman niya gaanong kakilala si Densyo. Tsaka turo ni tatay sa kanya na kapag nasa piyestahan o handaan sa ibang lugar si ate, ay huwag kaagad siyang kakain. Pinababaunan siya ni tatay ng kalamansi at luya para daw pangontra sa kung anumang salamangka ang nasa pagkain. Sanay na si ate at ilan pa niyang kasamang Marjorette na may mga nagkakagusto nga sa kanila sa mga lugar na pinupuntahan nila, kaya hindi na nila masyadong pinapansin. Bihira ang may cellphone noon, kaya ang isa sa mga nagiging opsyon ng mga nakatira sa malayong lugar ay dayuhin talaga sina ate. May ilan na sumusubok sa umpisa, pero sumusuko rin kasi nga malayo. Pero yung Densyo, Sir Neb, siya yung pinakamatyaga sa mga manliligaw ni ate. Kahit nasabi na ni ate na magtatapos muna siya ng college bago mag-boyfriend, ay hindi ito nakikinig. Pinrangkan na rin siya na wala siyang pag-asa kay ate. Pero makulit talaga. Pumunta pa nga siya sa bahay noong gumraduate si ate, at nagpaalam uli kina tatay kung pwedeng manligaw. Pumayag naman si natatay, pero si ate, paulit-ulit niyang sinasabi na maging magkaibigan na lang sila. Siyempre hindi pa rin sumuko si Densyo. Sir Neb, nagkaroon ng boyfriend si ate doon sa pinagtatrabahuhan niya. Nung malaman yon ni Densyo, ay galit na galit ito. Sinabihan pang malandi si ate at walang konsiderasyon sa damdamin ng iba. Siyempre nagalit na rin si ate dahil sa masasakit na salitang sinabi sa kanya. Nakapagsalita rin si ate ng hindi maganda. Kasi naman matagal na nga niyang sinasabi kay Densyo na wala itong pag-asa sa kanya. Pero makulit. Kaya sabi ni ate, wala siyang atraso kay Densyo. Kasalanan niya kung bakit siya nasasaktan. Dahil nangungulit sa taong ayaw naman sa kanya. Yun na ang naging huling pagdalaw ni Densyo. At siya ring simula ng pagkakasakit ni ate. Napapanaginipan niya si Densyo, Sir Neb. Minumura daw siya o kaya ay hinahabol ng saksak. Hindi siya makatulog ng maayos, kaya naging sakitin na siya. May pagkakataon pa nga na kailangan siyang sunduin ni tatay sa trabaho dahil nagkukulap siya dun. Bumaba ng husto yung timbang ni ate at naging anemic din. Pinayuhan siya ng doktor na uminom ng sleeping pills, pero ayaw niya dahil natatakot daw siya na matulog. Doon lang din niya inamin yung mga panaginip niya. Ang unang naisip kaagad ni natatay ay kinukulam siya ni Densyo, kaya nagpagamot na sila sa albularyo. Pero pagdating sa albularyo ay wala namang lumabas sa tawas kung kinukulam siya. Pero mas malupit ang sinabi nito. May isang lalaki raw na galit kay ate at lagi siyang laman ng isip nito. Pero bukod sa galit ay mas matindi ang sakit na nararamdaman noon. Hindi raw kinukulam si ate, kundi isang hindi sinasadyang sumpa ang nangyari. Walang intensyon yung lalaki na saktan si ate. Sadyang napakatindi lang ng sakit na nararamdaman niya, kaya pati si ate ay naaapektuhan. Kusa naman daw mawawala yung mga panaginip ni ate dahil unti-unti na ring nakaka-recover yung lalaki. Magdasal na lang daw siya at mag-focus sa ibang bagay. Sir Neb, first time kong makarinig ng ganoong paliwanag. Pero totoo siya, dahil bumalik naman sa dati si ate makaraan ng ilang araw pa. Sabi ng albularyo ay makapangyarihan daw talaga ang mga tao. Kahit sino raw ay kayang gawin ang ginawa ni Densyo, lalo na kung sobrang tindi ang damdamin niya. Nakakatakot lang na nakakamangha na ganoon kalakas ang isip ng mga tao. Ang kwentong ito ay tungkol sa pamilya ng pinsan ko, na itago na lang natin sa pangalang Mabel. Noong nakaraang araw ko lang ito nalaman, kasi bumisita kami sa kanila ng mama ko. Magkapatid yung mga mama namin, kaya close din kami ni Mabel. Habang nanonood kami ng K-drama sa sala, ay biglang tinawag ni tita si Mabel sa labas. Narinig ko pa nung sinigawan ni tita si Mabel at sinabing sa likod daw dumaan dahil kakalinis lang niya ng sahig. Medyo nagtaka ako, Sir Neb, kasi hindi naman naglalampaso ng sahig si tita. So anong sinasabi niya? Sumilip ako sa labas, tapos nakita ko si Mabel na may dalang bowl na may lamang ginataang bilubilo. E di na-excite naman ako, kaya hinintay ko siyang makapasok. Medyo matagal nga eh. Tapos doon talaga siya sa likod nagdaan, kaso wala siyang dalang bilubilo. Tinanong ko siya kung nasaan yun. Tinuro niya sa basurahan. Tinapon daw niya. Nagulat ako, kasi sayang yun. Doon na nga siya nagkwento, Sir Neb. Huwag ko raw sabihin sa mama niya na ikinuwento niya sa akin. Galing daw yung bilubilo sa kapitbahay nila. Natawagin na lang nating Marites. Sabi daw ng albularyo ay huwag silang tatanggap ng pagkain galing kay Marites. Kahit daw ipasok man lang sa bahay nila ay huwag nilang gagawin dahil malas yun. Ang nangyari daw pala ay may naging kaibigan si tita na marunong ng mga magic at kulam-kulam. Binasa raw nito yung kamay ni tita at nakita na may naiinggit sa kanilang pamilya. Sa sobrang inggit daw noon ay araw-araw na bumubulong ng mga kamalasan na dadapo sa pamilya nila. Kilalang kilala raw yon ni tita dahil halos araw-araw niyang kausap. si Marites agad ang pinaghinalaan niya. Pero naghintay muna siya ng patunay. Noon ngang may nakausap din silang albularyo, sinabi raw nito na bago raw sumapit ang hapon ay magbibigay ng ulam sa kanila yung may inggit sa kanilang pamilya. Huwag daw niyang ipapasok sa loob ng bahay. Itapon daw niya at kapag hindi yun kinain ng aso o pusa, sigurado na raw na may nilagay roon ang nagbigay. At ganoong-ganoon nga raw ang nangyari, Sir Neb. Nag-abot ng adobong paa ng manok si Marites. Tapos umikot sa likod ng bahay si Tita para hindi maipasok sa bahay yung ulam. Tinapon niya sa basurahan. Inamoy-amoy lang daw ng mga aso at pusa nila, pero hindi kinain. Galit na galit si Tita, syempre. Kaya magmula noon, pinagsabihan ni Tita si Mabel na kapag magpapaabot ng pagkain si Marites ay magkunwaring sa likod bahay dadaan. Pagkatapos noon, humingi pa ng tulong si Tita doon sa albularyo para makabawi kina Marites. May pinagawa lang daw na sulat sa kanya yung albularyo. Dinasalan daw ng albularyo. Pagkatapos ay pinalibing ng albularyo sa ilalim ng lupa kasama ng isa sa mga ulam na binibigay ni Marites. Ayon sa kanya, ang orasyon daw na ginawa niya ay sapat na para ibalik lahat ng sumpa ni Marites sa pamilya ni Natita. Doble pa raw ang babalik dito. Alam mo, Sir Neb, sobrang effective daw dahil gumaan na ang pasok ng pera kina Tita. Tapos si Marites daw lalong naghirap. Nagkasakit pa raw yung asawa niya kaya nahirapang makapagtrabaho. Sabi nung albularyo, posibleng yung mga kamalasan ni Marites ay yun dapat ang mangyayari kina Tita. Pero dahil sa ginawa ni Tita ay bumalik lahat ng sumpa sa kanya. Yung pagbibigay pa rin ni Marites ng pagkain ay ang huling baraha niya para mapabagsak si Tita. Pero dahil hindi nila pinapasok sa bahay o kinakain ay walang nangyayari. Grabe lang kasi sa sobrang inggit ng tao, talagang gumagawa na ng masama sa kapwa. Totoo talaga, Sir Neb, na nakamamatay ang inggit. Hindi naman din daw talaga alam nila Tita kung ano bang ginawa nila para kainggitan sila ng ganun. Ang masama pa ay nagkukunwaring mabait sa kanila si Marites. Pero may tinatago palang inggit sa kanila. Mga kapasta, maraming salamat po sa mga nakinig. Pakilike naman po ang ating video at subscribe na po yung mga hindi pa nakasubscribe. Batiin ko lang po kaso late na. Mahal ka po namin ang family ko, Sir Neb, mula sa nanay, tatay at mga kapatid ko. Sabay-sabay po kaming nakikinig sa sala. Uy, maraming salamat po. Birthday po ng kapatid ko this March 5. Sayang isang araw tayong late. Very much appreciated po sana kung ma-shoutout niyo po siya. Happy 21st birthday kay Maru, binata ka na. Sayang ma'am, sana binuo natin yung pangalan niya. Pero belated, happy 21st birthday kay Maru. At maraming salamat po ma'am Mika at sa family mo sa pakikinig sa channel ko. Happy listening po sa inyo. Anyways, yan lang po ang episode natin sa araw nito mga kapasta. Muli po, ako po si Neb Quero. Magandang gabi po sa inyong lahat.